prowadzące reklamę Natur, produkt Zdrowit, spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Odliczone do ósmej. Robert Grzędowski, dzień dobry, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. A serwis Trójki przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Za partnerstwo, pomoc Ukrainie i rolę w NATO podziękuję dziś polskim przywódcom i wszystkim Polakom prezydent Stanów Zjednoczonych. To był przełom polityczny oraz wielka zmiana w polskiej armii. Tak o przystąpieniu Polski do NATO mówi były premier Leszek Miller. Urszula Honeck znalazła się na długiej liście nagrody Międzynarodowego Bookera. Za bliski sojusz, pomoc Ukrainie i rolę Polski w NATO podziękuję dziś polskim przywódcom i wszystkim Polakom. Prezydent Stanów Zjednoczonych, powiedział doradca Joe Bidena John Kirby. Amerykański przywódca spotka się dziś w Białym Domu z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Donaldem Tuskiem. John Kirby powiedział, że prezydent Joe Biden chce przede wszystkim podziękować polskiemu prezydentowi i premierowi. Polska pokazała, że jest bliskim przyjacielem i partnerem oraz bardzo cennym sojusznikiem w NATO. Okazała się też niezawodnym sojusznikiem Ukrainy, a szczodrość, jaką Polacy okazali narodowi ukraińskiemu, jest naprawdę niezwykła. Kirby wskazał na uzbrojenie, jakie Polska dostarczyła i nadal dostarcza ukraińskim siłom zbrojnym oraz na fakt, że Polska gości na swoim terytorium amerykańskich żołnierzy, co jest istotne dla koordynacji wsparcia Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy. Polska była po prostu niezbędna i odegrała newralgiczną rolę. Dlatego najważniejsze przesłanie prezydenta Bidena będzie brzmiało: dziękujemy. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Podczas spotkania w Białym Domu powinny paść deklaracje dotyczące jedności NATO i bezpieczeństwa wszystkich krajów sojuszu, powiedział wiceminister obrony narodowej Stanisław Ziątek. One muszą być zaakcentowane również w takiej trudnej sytuacji, w jakiej w tej chwili jesteśmy. Przecież tuż przy granicach naszego kraju toczy się wojna, że nie oddamy ani kawałka ziemi, która należy do NATO. A więc to wszystko, co wiąże się z artykułem 5, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, ma ogromne znaczenie. Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w Białym Domu ma miejsce dokładnie w 25. rocznicę przystąpienia Polski do NATO. To był przełom nie tylko polityczny, ale także wielka zmiana w polskiej armii. Zmiana zarówno doktryn wojskowych, jak i początek odchodzenia od radzieckiego sprzętu, mówił w Polskim Radiu były premier, eurodeputowany Leszek Miller. Wtedy wchodziły tylko 3 kraje do NATO z tej dawnej strefy wpływów radzieckich i na pewno od tamtego czasu datuje się i modernizacja polskiej armii, ale także jednoznaczna orientacja na sojusze z Zachodem, to był niewątpliwie przełom. Ćwierć wieku temu Polska, Czechy i Węgry wchodziły do NATO liczącego 16 państw. Teraz w sojuszu są 32 kraje. Wczoraj została oficjalnie powitana Szwecja. Od początku roku tranzytem przejechało przez Polskę około 600 tysięcy ton ukraińskiego zboża i rzepaku, poinformował wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Przypomniał, że tranzyt ukraińskich produktów przez Polskę jest dozwolony. Wiceszef resortu zapewnił, że doniesienia o możliwych nieprawidłowościach są sprawdzane. Jeżeli są zarzuty o tym, że coś dzieje się nie tak, gdzieś to zboże się rozjeżdża, ja przyjmowałem wszystkie sygnały od rolników, zgłaszałem je do Krajowej Administracji Skarbowej, która dokładnie to wszystko sprawdzała. Ja też przekazywałem rolnikom informacje i ja tak naprawdę prosiłem też o to, żeby wskazać, jeżeli coś gdzieś się rozjeżdża po kraju. Poza zmianami w Zielonym Ładzie protestujący rolnicy domagają się także ścisłych kontroli i weryfikacji towarów przekraczających polsko-ukraińskie przejścia graniczne. Urszula Honeck znalazła się na długiej liście tegorocznej nagrody Międzynarodowego Bookera. Polka została wyróżniona za zbiór opowiadań Białe Noce. Studium śmierci zamknięte w poruszających historiach rozgrywających się w Beskidach. Tak Białe Noce opisuje kapituła prestiżowej nagrody. Urszula Honeck to najmłodsza z nominowanej trzynastki. Booker to nagroda podwójna, bo słowom z takiego kraju jak Polska niełatwo byłoby podróżować za granicę, gdyby nie tłumacze. Dlatego nominację dostała też Kate Webster, która opowiadania przełożyła. Na długiej liście dużo jest autorów z Ameryki Łacińskiej. Brazylia, Argentyna, Peru, Wenezuela. Na stronie Bookera znajdziemy nawet sugestie, że oto zaczyna się drugi powojenny boom na literaturę z tego rejonu. Reprezentowanych jest 10 języków. Oprócz polskiego mamy hiszpański, niderlandzki, szwedzki, niemiecki, rosyjski, koreański, albański, włoski i portugalski. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Biała Podlaska została polską stolicą recyklingu. Wygrała rywalizację z kilkudziesięcioma miastami. Zebraliśmy ponad 30 ton elektrośmieci, najwięcej w przeliczeniu na jednego mieszkańca, mówi prezydent miasta Michał Litwiniuk. Umieściliśmy w różnych częściach miasta 8 tych czerwonych, znanych mieszkańcom pojemników na elektrośmieci. Dodatkowo zbiórkę elektrośmieci prowadziliśmy dzięki zaangażowaniu spółki Wodkan, także przy miejskich parafiach w tak zwanym przenośnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych otrzymała tamtejsza szkoła podstawowa numer 2. Placówka zwyciężyła spośród prawie 200 instytucji w kategorii ekozwroty. Udało się wysłać ponad 7 tysięcy takich elementów, mówi dyrektor szkoły Rafał Wlizmo. Przede wszystkim rozmowy z uczniami, rozmowy z rodzicami, z mieszkańcami, że startujemy w takim konkursie, aby nas wspierali. No i udało się. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu jest Fundacja Odzyskaj Środowisko. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 5 minut po 8. Na prognozę pogody zaprasza sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Wtorek w całym kraju pochmurny i deszczowy, słabe opady deszczu w większości województw, intensywne deszcze mogą spaść jedynie w Sudetach. Temperatura od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 na zachodzie kraju, poza tym na ogół 8. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. Na prognozę pogody zaprosił sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład czarna dwumetrowa lodówka Hisense. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Żegnamy reklamę. Wtorek, 12 dzień marca, to już 72 dzień roku. Elżbieta Malinowska, Aleksandra Dobieszewska, Paweł Turski i Robert Grzędowski. Zapraszamy na jeszcze niemal 3 kwadranse. Pory na trójkę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 12 marca, jak się okazuje, ważnym dniem dla Australijczyków. To tego dnia, wiele lat temu, Paweł Strzelecki nadał najwyższemu szczytowi kontynentalnej Australii nazwę Góra Kościuszki, a jeszcze kilka lat później założono Canberrę, czyli stolicę tego państwa na antypodach. No to gramy po australijsku. INXS. Thank you. Państwo dzwonią także w sprawach piłkarskich 2-2 i 7 trójek. Moim zdaniem kiedyś w piłce nożnej był taki kodeks, że nie można było na przykład grać na czas, że nie można było przeszkadzać, że piłki nie można było wykopywać na umyślnie. Natomiast trochę jest też wina sędziów, że oni przestali bardzo tego kodeksu przestrzegać. Więc po prostu wystarczy tak naprawdę faktycznie i w piłce juniorskiej, dziecięcej wrócić do tych podstaw, tak samo do meczy takich normalnych, zwykłych, dorosłej piłce również wrócić po prostu do podstaw, żeby sędziowie również za to karali rzutymi kartkami. Zmiany w kodeksie piłkarskim ewentualnie wymagane, a za chwilę będziemy w trójce mówić o zmianach w kodeksie drogowym, czy raczej w prawie karnym. Chodzi o konfiskatę samochodów. W studiu jest już nasz gość, Katarzyna Stankiewicz, adwokat. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Za chwilę będziemy mówić o szczegółach tej konfiskaty samochodów. No, kolorowe to te sytuacje nie będą. Yeah. Zdaniem części prawników konfiskata auta może być prawnie wątpliwa, a skala przestępstwa może uniemożliwiać wykorzystanie ponadstandardowych środków, które wprowadzone zostaną tak w świecie realnym od najbliższego czwartku, a więc konfiskata aut za jazdę na podwójnym gazie. W studiu Katarzyna Stankiewicz, adwokat, raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. W jakich sytuacjach kierowcy jeżdżący na podwójnym gazie stracą samochód? Bo to są konkretne sytuacje i konkretny promilaż. Tak. Są to bardzo konkretnie wymienione sytuacje w kodeksie karnym, które będą obowiązywały już od 14 marca. Musimy rozróżnić sytuacje, w których sąd będzie musiał obligatoryjnie orzec przypadek samochodu. Będzie to sytuacja wtedy, kiedy będziemy mieli powyżej 1,5 promila alkoholu we krwi, bez względu na skutek takiej jazdy, oraz w sytuacji, kiedy będziemy mieli powyżej 1 promila alkoholu we krwi, w sytuacji, jeżeli spowodujemy kolizję drogową. Będzie również możliwość fakultatywnego orzeczenia przypadku samochodu w sytuacji, kiedy będziemy mieli powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi, albo kiedy będziemy recydywistą. Recydywistą, czyli już wcześniej osobą za to karaną. Tak. Mamy wprowadzenie nowych przepisów. Pani mówi o tych wartościach w promilach. Jak to się ma do takiego egzekwowania po prostu tego prawa? Mówiąc krótko, no bo policja zabierze samochód od razu, później jest dopiero decyzja sądu. Czy adwokaci mają tutaj jakieś pole manewru, żeby to jakoś odwrócić? Dla adwokatów zawsze jest jakieś pole do popisu. Niemniej jednak pamiętajmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, które wejdą już na dniach, zatrzymanie samochodu będzie natychmiastowe. Następnie w ciągu 7 dni prokurator będzie zobowiązany do tego, aby wydać postanowienie o zabezpieczeniu tego samochodu. Jeżeli takie postanowienie nie zostanie wydane, wtedy samochód wraca do rąk właściciela. Niemniej jednak po tym okresie 7 dni, jeżeli postanowienie o zabezpieczeniu zostanie przez prokuratora wydane w postępowaniu przygotowawczym, następnie trzeba będzie czekać na decyzję ostateczną sądu. Czyli czekamy na decyzję sądu. A to może długo potrwać. No właśnie, czyli ewentualna licytacja, bo te samochody mają być później licytowane, najpierw przy 75% wartości, później przy połowie wartości. No, dla wielu osób, na przykład parających się handlem samochodami, to pewnie okazja do dobrego interesu. Natomiast nie wiadomo, jak długo to potrwa, właśnie przez to, że nie wiadomo, na jak długo ta sprawa utknie w sądzie. Tutaj dobrze pan wskazał, ponieważ niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak długo takie postępowanie sądowe będzie trwało. Z doświadczenia zawodowego mogę powiedzieć, że czekamy na sprawy sądowe dość długo, a pamiętajmy także, że mamy dwie instancje. Więc do prawomocnego zakończenia postępowania możemy pożegnać się de facto z posiadaniem samochodu, ponieważ on w momencie zatrzymania będzie w posiadaniu naczelnika Urzędu Skarbowego. No i mówiłem o kontrowersjach. Myślę, że jednym z takich punktów, lekko przynajmniej kontrowersyjnych, jest kwestia samochodów, w których ten dany pijany kierowca nie jest właścicielem. To znaczy kierowcy zawodowi, albo współwłaściciel, albo osoba, która no po prostu służbowy samochód z firmy ma na co dzień do użytku i to jadąc nim została złapana na podwójnym gazie. Te wszystkie sytuacje troszkę różnie są rozwiązane, jeśli chodzi o kary, no bo tu będzie finansowa kara, prawda? Jeśli to nie jest samochód kierowcy. Tak, to są też dwa oddzielne przypadki, które myślę należy sprecyzować i budzą one dużo wątpliwości dla nas jako dla prawników, ponieważ obywatele nie są traktowani równo w tej sytuacji. Jeżeli jesteśmy na umowę o pracę i zostaniemy zatrzymani jako kierowca w samochodzie, który nie jest naszym własnością, i na przykład jesteśmy kierowcą tira wartego kilkaset tysięcy złotych, wtedy nie jesteśmy narażeni na przepadek równowartości pojazdu samochodu, tylko jesteśmy zobowiązani do zapłacenia kary finansowej, która jest ograniczona kwotowo od 5 000 złotych. I wtedy taką karę wpłacamy na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W sytuacji zaś, kiedy jesteśmy współwłaścicielem samochodu, na przykład z rodzicem czy współmałżonkiem, wtedy przepada nam równowartość całego samochodu. Możemy powiedzieć, że tak naprawdę w tej sytuacji mamy odpowiedzialność zbiorową, ponieważ współwłaściciel samochodu de facto zostaje obciążony tą odpowiedzialnością. To jest de facto kara finansowa, no i to już jest zależne po prostu od rynkowej wartości danego pojazdu w danej chwili. Dokładnie. Taką wartość pojazdu ustala się na podstawie aktualnej polisy ubezpieczeniowej. Jeżeli samochód nie posiada takiej polisy, będzie to wartość szacunkowa, bądź będzie powołany biegły, który będzie mógł precyzyjnie ustalić wartość samochodu, który podlega przepadkowi. No to mówimy o kontrowersji, jeśli chodzi o tę nierówność i o to, że raz przepada samochód, raz pełna jego wartość w kwestii finansowej, a raz tylko kara, która może wynosić minimalnie 5000 zł, czyli niedużo w porównaniu do tych pozostałych. Tak. Dlatego tutaj zapala się takie światełko, czy rzeczywiście to arbitralne wyłączenie grup sprawców w danym przepisie, czy jest to przepis, który de facto będzie zgodny z konstytucją. W tej sytuacji również Rzecznik Praw Obywatelskich wypowiadał się na temat swoich obiekcji. Niemniej jednak te przepisy wchodzą 14 marca i będziemy się musieli do nich dostosować. No, zakładam, że te przepisy wchodzą, bo są kolejną próbą walki z nietrzeźwymi kierowcami. Walki absolutnie koniecznej, no bo to jest wciąż plaga na polskich drogach, a trzeba z tym walczyć. Tylko pytanie, tu już raczej zapytam o pani opinię, czy to jest najlepszy sposób na to, żeby walczyć z pijanymi kierowcami, bo jest jeszcze cała gama rozwiązań prawnych, brak nocnych prohibicji, alkohol sprzedawany na stacjach benzynowych, które być może byłyby metodą prewencyjną, a nie tą metodą karania osób, które, jak mówiliśmy, mogą być recydywistami. Im to raczej już nie robi różnicy. Chciałabym zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie wielokrotnie były zaostrzane przepisy, które dotyczyły odpowiedzialności za jazdę na podwójnym gazie. I mimo wszystko zaostrzenie tych przepisów wcale nie zwiększyło bezpieczeństwa na drogach. Nadal tych wypadków jest bardzo dużo. Dlatego uważam, że wprowadzanie tak daleko idącego przepisu, jakim jest konfiskata samochodu, wcale nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ też pamiętajmy, że nie zawsze wartość samochodu i to zagrożenie idą w korelacji. Czyli kierowca jadący samochodem o bardzo małej wartości może spowodować o wiele większe zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, aniżeli kierowca jadący luksusowym Mercedesem. W związku z powyższym tego typu rozwiązania w mojej ocenie wcale nie zwiększą bezpieczeństwa na drogach i nie są najlepszym rozwiązaniem, które miałoby nas tutaj uchronić przed tym. Uważam, że przede wszystkim prewencja, świadomość społeczeństwa. Na to powinien być położony największy nacisk, aby ludzi uświadomić, jak dużym zagrożeniem jest jazda pod wpływem alkoholu. No właśnie, to wydaje się ważniejsze, choć oczywiście należy też, myślę, popierać każdą formę walki z pijanymi kierowcami. Po prostu jest to problem, który należy w najbliższych latach rozwiązać. O kontrowersjach związanych z nowymi przepisami dotyczącymi konfiskaty aut pijanych kierowców opowiadała Katarzyna Stankiewicz, adwokat. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję uprzejmie.

Za pół godziny dziewiąta, a teraz skrót serwisu Trójki, Karolina Kozińska. Nie ma potrzeby większej liczby żołnierzy na polskiej granicy, powiedział prezydent Joe Biden, pytany przez dziennikarzy na płycie lotniska bazy Andrews, czy poparłby zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy na polskiej granicy. Pytanie padło w przeddzień wizyty polskich przywódców w Białym Domu. Do spotkania prezydenta i premiera Polski z prezydentem Joe Bidenem dojdzie dziś o 20:30 czasu polskiego. Przed wylotem Andrzej Duda zapowiedział, że przedstawi amerykańskim władzom propozycję, by wymogiem NATO było przeznaczanie przez jego członków nie 2, ale 3% PKB na obronność. Wieczorem w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata w sprawie embarga na import żywności i produktów rolnych z Rosji oraz Białorusi. Do nałożenia embarga na żywność i produkty rolne wezwała pod koniec stycznia Łotwa, ale państwa członkowskie zareagowały sceptycznie. Później do Łotwy dołączyła Polska. Teraz Europarlament chce usłyszeć od Komisji Europejskiej, jakie ma propozycje rozwiązania tej sytuacji. Koleje śląskie ponownie będą wozić pasażerów z województwa śląskiego do Zakopanego. Pociągi łączące Katowice ze stolicą Tatr pojawią się na torach w długie weekendy w maju i czerwcu, mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik przewoźnika. Pociąg będzie wyjeżdżał z dworca w Katowicach o godzinie 6:14, aby dotrzeć na stację docelową o godzinie 10:22. W relacji powrotnej wyjazd z Zakopanego zaplanowano na godzinę 16:33. Na dworzec w Katowicach wjedzie o godzinie 20:57. Po drodze zatrzyma się w Tychach, Bielsku-Białej, Żywcu i Suchej Beskidzkiej. Na wielbicieli twórców renesansu na Zamku Królewskim w Warszawie czeka rysunek autorstwa Rafaela. Przedstawia on rycerza ubranego w strój wojownika. Jest wykonany piórem i brązowym tuszem na papierze. Przedstawiony wojownik to według krytyków sztuki prawdopodobnie legendarny rzymski bohater. Rysunek został zakupiony na rynku antykwarystycznym w Wielkiej Brytanii w grudniu ubiegłego roku i niestety przypomina o bolesnej stracie z czasów wojny, czyli o ukradzionym portrecie młodzieńca autorstwa Rafaela z kolekcji Czartoryskich, którego losy do dziś pozostają nieznane. Pełen serwis o 9:00. A teraz sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Rzadko zaczynamy serwisy sportowe od boksu, jeszcze rzadziej od szermierki na pięści. Panie, ale są powody. Trzy nasze reprezentantki wywalczyły wczoraj w Busto Arsizio w Lombardii na północy Włoch olimpijskie kwalifikacje. To Julia Szeremeta, Elżbieta Wójcik oraz Aneta Rygielska. Brawo dziewczynom, teraz atakujcie w Paryżu podium. Piłkarze ŁKS-u Łódź zaatakowali wczorajszego wieczora w drugiej połowie i pokonali na wyjeździe Wartę Poznań 1-0, dając sygnał, że jednak będą się bić o utrzymanie PKO w PKO Ekstraklasie. Co prawda nadal okupują ostatnie miejsce w tabeli, ale wygrali drugi mecz z rzędu i do miejsca gwarantującego ligowy byt tracą już tylko 5 punktów. Tymczasem pomocnik Warty, Kajetan Szmyt, szukał przyczyn porażki. Nie wiem, czy to dyspozycja bramkarza, czy u nas trochę więcej spokoju pod bramką przeciwnika, ale no na pewno takich meczów nie możemy przegrywać jeszcze tak ważnych i z rywalem z dołu tabeli. Chwila braku skupienia. Wydaje mi się, że poza bramką oni nie stworzyli wielu sytuacji. Myślę, jedna, dwie, a my mieliśmy tych sytuacji z 15. Niestety takie mecze czasami są. Kopali w kraju, kopali w Premier League. Chelsea po siatkarsku 3-2 pokonała w Londynie Newcastle. Kibic piłki nie ma prawa narzekać na nudę. Dziś dwa rewanżowe spotkania w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Barcelona grała u siebie z Napoli, we Włoszech było po jeden. Arsenal na Emirates z FC Porto w pierwszym spotkaniu. Kanonierzy, mówiąc futbolowym żargonem, umoczyli 0-1. Kibice Skoków też powinni być czujni. Dziś kolejna lewa norweskiego cyklu Roer, tym razem zawody w Trondheim, gdzie przez 3 miesiące nikt nie widział słońca, jak rapował Taco Hemingway. U nas to samo, a myśląc o naszych skoczkach, dobrego występu pewnie można spodziewać się tylko po Aleksandrze Zniszczole. On z kolei nie wie, czego spodziewać się po przebudowanym obiekcie. Nie mam żadnych przecieków, jestem bardzo ciekawy, bo stare Trondheim bardzo lubiłem, mam dobre wspomnienia i jadę z taką ciekawością i właśnie z fajnym, pozytywnym nastawieniem do skoczni, tak do miasta, do samego Trondheim. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy od 16:00, wtedy rozpocznie się konkurs. Poza Zniszczołem w Trondheim wystąpią Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Maciej Kot. Kwalifikować się nie muszą. Na starcie zameldowało się równo 50 szczupłego chłopa. I ta informacja kończy serwis. Kolejny sportowy na naszej antenie po 15:30. 2 stopnie Celsjusza osiągną dziś słupki na termometrach na Suwalszczyźnie. Tam ma być dziś najzimniej. Najcieplej będzie na zachodzie kraju, nawet stopni 13, ale to wszystko w anturażu szaroburych chmur i opadów deszczu. Na ogół opadów lekkich, w Sudetach być może intensywnych. To może by rozjaśnić humor w ten pochmurny dzień, mam dla państwa płyty zespołu Armia. Płyty z cyklu koncertów w Trójce. Kto by przytulił? Kto by posłuchał? Proszę dzwonić. 227 trójek. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Dań ci dystans wysokich chmur, da ci flara na szkle. Państwo dzwonią 22 i 7 trójek. Dzisiaj tym tematem wywołującym kontrowersje, ale także dużo komentarzy, kwestia kar, czyli konfiskaty samochodów za jazdę pod wpływem alkoholu. Jestem jak najbardziej za. Każdy siadający za kółkiem pod wpływem alkoholu to potencjalny morderca. Nie chciałbym, żeby taki typ zabił członka mojej rodziny, więc muszą być duże kary, może to ich odstraszy, albo i jeszcze większe. No dodałbym mimo wszystko do tego jeszcze więcej prewencji, więcej po prostu edukacji i uświadamiania, z czym się wiąże jazda pod wpływem alkoholu, ale poza tym to jest właśnie mocne zdanie, które należy w tej kwestii wypowiadać. Jeżeli sąd proceduje przez 3 lata i w tym czasie 3-krotnie należałoby kupić obowiązkowe ubezpieczenie OC, a samochód z postanowieniem prokuratora zatrzymany jest w sprawie przez 3 lata, to rozumiem, że obowiązkowe ubezpieczenie OC płaci prokurator czy też naczelnik Urzędu Skarbowego, do dyspozycji którego pozostaje w czasie postępowania sądowego pojazd do decyzji sądu. Prosiłbym o wyjaśnienie tej kwestii. W tej chwili przyznam się szczerze, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale postaram się to sprawdzić, postaramy się o tym w trójce powiedzieć. Jeżeli jadę pod wpływem alkoholu samochodem o wartości około 100 tysięcy złotych, oni mi go kasują i potem licytują sobie na aukcję, a i wszystko jest w porządku. A jeżeli człowiek pod wpływem alkoholu zabije drugiego człowieka, staje 5 lat co najwyżej, tylko dlatego, że on wtedy był niepoczytalny i nie wiedział, co robić. No chyba jednak jest coś tu nie tak, moim zdaniem. No, myślę, że z tą niepoczytalnością też to jest trochę bardziej złożona sprawa. Z drugiej strony to już jest kwestia tej skuteczności wymiaru sprawiedliwości i szybkości działania sądów. Bardziej niż kwestia samego czysto liczonego kodeksu karnego. Jest 20 minut, no już 19 do godziny 9, już za chwilę w Trójce Salon Polityczny. Mamy kwadrans do dziewiątej, więc kończymy wtorkową porę na Trójkę. Elżbieta Malinowska program zrealizowała, Aleksandra Dobiaszewska odbierała od Państwa telefony, Paweł Turski audycję przygotował, a Robert Grzędowski wstał o czwartej, więc powoli udaje się w stronę drzemki. Nie no, żartuję. Energia jest. Dziękujemy za to spotkanie, a teraz już Sylwia Białek i jej gość Piotr Ćwik z Kancelarii Prezydenta. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Sylwia Białek. Dzień dobry i tak jak słyszeliśmy my Państwa i moim gościem jest zastępca szefa Kancelarii Prezydenta, minister Piotr Ćwik. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry wszystkim Państwu. Dziś historyczny, symboliczny dzień, ponieważ właśnie rozpoczyna się, znaczy prezydent i premier jeszcze śpią, ale albo pracują w nocy, rozpoczyna się historyczna wizyta w Stanach Zjednoczonych, prezydent i premier jednocześnie w Białym Domu. Właśnie, czy tylko to jest historyczna, symboliczna, czy możemy się spodziewać jakichś konkretów? Ja w ogóle życzyłbym sobie i chciałbym, pewnie jak większość rodaków, aby to był taki początek dobrej praktyki, jeśli chodzi o współpracę różnych sił politycznych w Polsce, nie tylko w obszarze bezpieczeństwa. Pan prezydent Andrzej Duda do tego zachęca i do tego namawia, zaczynając od tego, co najważniejsze, czyli bezpieczeństwo. Możemy na dzisiaj powiedzieć, że pan prezydent jest takim patronem jedności wszystkich sił politycznych wokół tego, co nas powinno połączyć, czyli wolna, niepodległa, suwerenna Polska, która może samodzielnie budować swoją przyszłość, jest możliwa wtedy, kiedy będziemy dobrze przygotowani do ewentualnej obrony. Obrony przed wrogami, którzy mogą nas zaatakować. Prezydent powiedział, atakuje się słabych, nie silnych. Do tego, żebyśmy byli silni, musimy budować mocny potencjał naszej armii, dozbrajać się, ale też budować dobre relacje z naszymi sąsiadami w ramach tych paktów, w których jesteśmy, przede wszystkim Paktu Północnoatlantyckiego. Tylko na tej liście rzeczywiście rzeczy, które łączą, jest tylko bezpieczeństwo. Premier Donald Tusk napisał wczoraj w mediach społecznościowych z prezydentem Andrzejem Dudą, różni się politycznie niemal we wszystkim, ale w sprawie bezpieczeństwa naszej ojczyzny musimy i będziemy działać razem, nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Tak. Więc rzeczywiście w tym, jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, to na tą współpracę liczyć można. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo i tą perspektywę, można na to oczywiście liczyć i to jest fakt. Wczorajsza Rada Bezpieczeństwa Narodowego była tego potwierdzeniem. Pan prezydent buduje to poczucie jedności i wspólnoty wszystkich sił politycznych, właśnie także poprzez to, że przed wylotem odbyło się to spotkanie, posiedzenie, na którym omówiony został program wizyty prezydenckiej, wręcz z podaniem pewnych zasadniczych kwestii, które zostaną poruszone. Pan prezydent o tym mówił w części jawnej posiedzenia Rady, mówił o tym także podczas wczorajszego orędzia. Z czym jedziemy do Waszyngtonu na spotkanie z prezydentem Bidenem? Oczywiście ma to wymiar historyczny i bardzo mocny. Pamiętajmy, że jesteśmy jedynym przedstawicielem zaproszonym spośród krajów, które 25 lat temu dołączyły do NATO. Na to wydarzenie właśnie, które odbywa się w Waszyngtonie. Jesteśmy krajem, który po 25 latach współtworzy Pakt Północnoatlantycki. My przeznaczamy na dzisiaj ponad 4% PKB na zbrojenia. Zostawiliśmy w tyle wiele innych krajów i dlatego pan prezydent ma pełne prawo, żeby powiedzieć to, co wczoraj usłyszeli Polacy. Jadę do prezydenta Bidena także rozmawiać o tym, abyśmy pomyśleli, czy nie podnieść składki członkowskiej. Taki mamy czas, do że na to musi być silne. PKB, no tylko, że na razie to na palcach jednej ręki można policzyć państwa, które te 3% przeznaczają. Oczywiście, że tak, ale to tą metodę małych kroków trzeba stosować i starać się przypominać, zachęcać, wręcz w tych rozmowach wywierać pewną presję na kraje członkowskie, aby tak się stało, żeby wszyscy przeznaczali składkę, która została ustalona. W perspektywie trzeba się też zastanowić, czy ta składka nie powinna zostać zwiększona. Pamiętajmy, że NATO ma jeszcze ogromny potencjał i zasób do wykorzystania wtedy, kiedy wszystkie kraje członkowskie dotrzymają tych 2%, tak? My pokazaliśmy, że można, więc dobrze by było, żeby wszyscy liderzy krajów członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego w ten sam sposób podeszli do perspektywy mocnego, silnego, czy NATO jest mocne, NATO jest silne, ale chcemy, żeby było jeszcze mocniejsze, przygotowane na nieprzewidywalne sytuacje, które mogą się trafić, a takie się dzieją. Widzimy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Panie ministrze, to już omówiliśmy część jawną, a tę część nie jawną. Wczorajszego posiedzenia co prezydent zaproponuje ze swojej strony i jakie będzie miał oczekiwania ze strony amerykańskiej? Trudno mówić o części niejawnej i o jej przebiegu. Ale tam pojawiają się informacje na właśnie, pewno, żeby zwiększyć obecność wojsk na przykład. W tak dużej grupie osób, która jest obecna, a przecież tych osób było ponad 20, na pewno jakieś informacje zawsze przenikają. Tym niemniej każdy z przedstawicieli sił politycznych obecnych, reprezentujących sił politycznych reprezentowanych w parlamencie, zabrał głos i przedstawił swoje stanowisko, potwierdzając to, że rzeczywiście tu musimy być jednością. Podobnie mówili chociażby pan marszałek, premier, minister spraw zagranicznych, który był obecny, minister obrony narodowej, pan wicepremier Kosiniak-Kamysz, a więc tu jest pełen konsensus co do tych działań, które powinniśmy wspólnie podejmować. Pamiętajmy, że program zbrojeniowy został rozpoczęty jeszcze przez poprzedni rząd. Bardzo wiele tych kontraktów, które na dzisiaj będą realizowane, to są umowy, które zostały podpisane jeszcze za pana premiera Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej. I dobrze, że te działania nie zostały zaniechane, że nie zostały odsunięte, że są realizowane, że są nowe pomysły na to, gdzie pozyskiwać sprzęt, ale też budować odpowiednie zaplecze do tego, żeby ten sprzęt mógł być serwisowany, przechowywany, i wykorzystywany, jeśli dojdzie do takiej potrzeby, właśnie w Polsce. Panie ministrze, prezydent ma nadzieję, że uda się w najbliższym czasie odblokować kolejny pakiet pomocowy w Stanach Zjednoczonych, bo między innymi o tym będzie rozmawiał z kongresmenami. Tak, pan prezydent będzie rozmawiał i z kongresmenami, i z Izbą Reprezentantów, i będzie w Senacie, więc wszystko to będą rozmowy, które między innymi tego będą dotyczyć. Pan prezydent od początku wybuchu wojny na Ukrainie, tej pełnoskalowej wojny, która wybuchła w lutym 2022 roku, mówi bardzo wyraźnie, jest tu liderem w tym przekazie, że Ukrainie trzeba pomagać, bo to jest polska racja stanu, mówi jako polski prezydent, ale mówi, że to jest także racja stanu całej Europy, Europy Zachodniej i całego wolnego świata. Dlatego też trzeba przypominać, trzeba pokazywać, trzeba zwracać na to uwagę, wręcz stawiając kongresmenom amerykańskim, senatorom, speakerowi Izby Reprezentantów, bo i takie spotkanie chyba się odbędzie z tego, co wiem, jak wielka jest potrzeba, aby Ukrainę wspomóc sprzętem. Oczywiście Amerykanie to robią i są liderem, jeśli chodzi o wspieranie. My także na miarę naszych możliwości i naszego potencjału wspieramy i wcale nie jesteśmy tutaj w końcówce tych krajów pomagających, wręcz przeciwnie, ciągle jesteśmy w pierwszej trójce krajów pomagających Ukrainie. Oprócz tej pomocy militarnej realizujemy także tą pomoc w zakresie humanitarnym. Panie ministrze, czy gdyby nie sugestie ze strony amerykańskiej, czy doszłoby do spotkania Andrzej Duda, Donald Trump w Stanach? Nie było takiego planu i takiego pomysłu na spotkanie. Zaproszenie było ze strony pana prezydenta Bidena skierowane do pana prezydenta Andrzeja Dudy. Ten program został bardzo szczegółowo opracowany i przygotowany. Pamiętajmy, że następnego dnia pan prezydent będzie jeszcze odwiedzał bodaj w Georgii najnowszą elektrownię jądrową, która została uruchomiona. Będzie też obserwował pokaz apaczów amerykańskich i czołgów, które trafią niebawem na wyposażenie naszej armii, a w drodze powrotnej zatrzyma się w Brukseli i spotka się z szefem NATO, aby także poprzez ten symboliczny gest, symboliczne spotkanie podkreślić, pokazać, jesteśmy w NATO, jesteśmy mocni tym sojuszem, jesteśmy mocnym członkiem i partnerem do tego, aby budować przyszłość Paktu Północnoatlantyckiego. Czyli z Donaldem Trumpem planów nie było, mimo że prezydenci się znają. Oczywiście już się znają. Pan prezydent te dobre relacje z każdym kolejnym prezydentem budował. Pamiętajmy, że rozpoczął swoją prezydenturę jeszcze w czasach Baracka Obamy i też miał dobre relacje. Później był czas prezydenta Trumpa, teraz prezydenta Bidena i wbrew temu, co niektórzy starają się przekazywać, te relacje są. Pan prezydent kilkukrotnie rozmawiał z prezydentem Bidenem przy różnych okolicznościach. Także i ta wizyta tu w Polsce pokazała, prezydenta Bidena pokazała, że są bardzo dobre relacje pomiędzy prezydentami. Prezydent i premier polecieli oddzielnie ze względów proceduralnych. Natomiast instrukcja HET tak mówi i rzeczywiście tutaj tego trzeba się trzymać. Natomiast czy będzie szansa w Waszyngtonie na rozmowę w cztery oczy prezydenta i premiera? Zapewne tak. Można powiedzieć, że taka mini bilateralna rozmowa prezydent-premier. Pewnie tak. Oczywiście prezydent z premierem rozmawiają przy okazji spotkań, jak chociażby Rady Gabinetowej, która jakiś czas temu się odbyła. Potem prezydent zaprosił premiera na rozmowę do swojego gabinetu po to, żeby porozmawiać także w cztery oczy o sprawach ważnych, pewnie między innymi tych związanych z bezpieczeństwem. My w tych rozmowach nie uczestniczymy, więc to już kwestia rozmowy między panami. Jeśli będzie tylko taka możliwość, taka potrzeba, że agenda jest ustalona, przekaz jest ustalony. Pan prezydent, pan premier mówią jednym głosem co do tego, jaka jest nasza perspektywa, jeśli chodzi o działania w obszarze bezpieczeństwa. Ale jeśli zajdzie taka potrzeba albo stworzy się możliwość, to pewnie porozmawiają. Niewykluczone, że o sprawach krajowych. A jeśli mówimy o sprawach krajowych, to minister sprawiedliwości Adam Bodnar poinformował wczoraj, że przekazał prezydentowi zestaw dokumentów odnoszących się do zakupu ze środków Funduszu Sprawiedliwości oprogramowania Pegasus. Te dokumenty, informacje o tym, czy prezydent o te dokumenty wystąpi, tak krążyło w tej sferze medialnej. Jak to właśnie wyglądało? Kiedy prezydent te dokumenty dostał i czy miał szansę już się z nimi zapoznać? Na pewno pan prezydent o te dokumenty nie występował. To właśnie taki przykład tego, co się wydarzyło na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, na Radzie Gabinetowej, przepraszam. Wtedy, kiedy jeszcze w części oficjalnej, przy obecności otwartej, przy obecności kamer, pan premier zaczął opowiadać o Pegasusie, chociaż agendą spotkania były wielkie inwestycje, te, które w Polsce chcielibyśmy, żeby były realizowane, rozwojowe, tak? Między innymi Centralny Port Komunikacyjny. No i zrobił się z tego temat. Oczywiście media podchwyciły, zaczęły pytać, czy prezydent wystąpił, czy dostał, czy nie dostał. Wczoraj tą informację, którą przekazał pan minister Bodnar, ja też przeczytałem, ale ja nie mam tej wiedzy, dlatego że dokumenty wpłynęły w kancelarię poprzez kancelarię tajną, więc też trudno mówić o czymś, co jest tajne, wpłynęło kancelarią tajną do prezydenta, odczytał to prezydent, czy prezydent się zapoznał i co na ten temat sądzi. Pan prezydent, jeśli dostał te dokumenty, a należy rozumieć, że jeśli pan minister mówi, że zostały wysłane, to zapewne tak się stało, no to te dokumenty trafiły poprzez kancelarię tajną do prezydenta, ale proszę mnie tu zwolnić z odpowiedzi, kiedy to się stało, po prostu tego nie wiem, dlatego że jeśli jest kierowana poprzez kancelarię tajną korespondencja do samego pana prezydenta, to trafia do pana prezydenta i pan prezydent jest dysponentem tej poczty, która do niego przychodzi. Ona pozostaje dalej w klauzuli tajnej. Ale tak jak pan powiedział, nie występował pan prezydent. Na pewno nie występował pan prezydent. Ponieważ pojawiały się takie, nie wiem, pani minister Paprocka na przykład mówiła, no przecież pan prezydent nie będzie stał przed Ministerstwem Sprawiedliwości prosić o te dokumenty, a znowuż przedstawiciele koalicji rządowej zastanawiali się, czy prezydentowi na tych dokumentach zależy, no bo od 13 lutego już miesiąc minął. Pan prezydent, przepraszam pani redaktor, pan prezydent mówi bardzo wyraźnie. Jeśli wokół Pegasusa narosło bardzo wiele mitów. Niedawno jeden z dzienników te mity trochę zdetonował, pokazując, jak tak naprawdę wyglądało wykorzystanie Pegasusa, jakie były procedury realizowane, jaki był zakres, jakie były dokumenty kierowane o zgodę sądową i tak dalej, i tak dalej. I pan prezydent wyraźnie powiedział, to oprogramowanie funkcjonowało. Jeśli były nieprawidłowości, należy je zbadać, sprawdzić i wyciągnąć z tego konsekwencje wobec osób, które nadużyły. Ale to nie jest rolą prezydenta. To jest rola służb, to jest rola ewentualnie prokuratury do tego, aby zajmować się tym tematem. Panie ministrze, zapowiedział pan kilka dni temu spotkanie, konsultacje w Pałacu Prezydenckim dotyczące podstawy programowej. Kiedy do takich konsultacji może dojść? Kto w nich weźmie udział? Rzeczywiście w ramach Narodowej Rady Rozwoju, która działa przy prezydencie, działa Rada do Spraw Edukacji, Rodziny i Wychowania. Na tej radzie, w tej radzie udział biorą przedstawiciele różnych środowisk, społecznicy, którzy spotykają się i rozmawiamy o sprawach zasadniczych i ważnych dla kwestii wychowawczych, edukacyjnych, tych, które są związane z rodziną. Pojawił się taki pomysł, żeby w kontekście tych informacji, które płyną z Ministerstwa Edukacji, zostały zaproponowane już nowe podstawy programowej, porozmawiać z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji i zderzyć te dwie wizje, zapytać, dlaczego akurat tak drakońskie cięcia w tych obszarach dotyczących języka polskiego czy historii, które są ważne dla naszego istnienia i dla naszej tożsamości, ale nie jedynie w tych obszarach, także w obszarze przedmiotów ścisłych. 26 marca jest taki plan, będziemy wysyłać niebawem, pewnie jeszcze w tym tygodniu, zaproszenie do pani minister Nowackiej, do pani minister Lubnauer, która tym zajmuje się bezpośrednio, zapraszając do udziału w Radzie. Oczywiście ja rozumiem, że panie minister się pojawią z ekspertami, którzy przyjdą i będą chcieli merytorycznie przedstawić swoje spojrzenie i umotywować. Będą mogli to zderzyć, skonfrontować z przedstawicielami, którzy zasiadają w Radzie Prezydenckiej i mamy nadzieję na dobry dialog i rozmowę i ewentualne jeszcze zmiany w tych propozycjach, które się pojawiły. Pan prezydent jest zaniepokojony zmianami na liście na przykład lektur szkolnych? Bezpośrednio o tym z panem prezydentem nie rozmawiałem, ale sądzę, że pan prezydent to także śledzi i wywołuje to pewien niepokój. Ja rozumiem, że zawsze mówimy o tym, że podstawę programową trzeba odchudzić. Zresztą ja ponad 20 lat pracowałem w szkole, więc znam temat oświaty niejako od podszewki. Każda ekipa rządząca mówi, że podstawę programową trzeba odchudzać. Trzeba ją zmieniać, trzeba ją dostosowywać do zmieniającego się i nowoczesnego świata. To się wszystko zgadza. I my chcemy taką nowoczesną przyszłość dla naszych najmłodszych obywateli budować i przygotować, ale osadzić ją na wartościach. I tak naprawdę to spór w tej podstawie programowej dotyczy tego, co jest związane z wartościami. Panie ministrze, a pan prezydent jest zadowolony z tego, że dyskusja na temat ustaw aborcyjnych została przesunięta na 11 kwietnia po wyborach samorządowych, czy wolałby, żeby się odbyła wcześniej? To jest dyskusja na poziomie parlamentu, która odbywa się, ale nie idzie do przodu. Widać, że występują pęknięcia w koalicji, co jest naturalne, dlatego że ten temat na pewno różni koalicjantów i pewien problem, który się pojawia, pewnie jeden z wielu, przed którymi stanie obecna koalicja. Pan prezydent przygląda się temu, co się na dzisiaj dzieje, jeśli chodzi o kwestię dotyczącą ustawy aborcyjnej, która ewentualnie się pojawi w parlamencie i będzie procedowana. Stanowisko pana prezydenta w sprawie samej aborcji jest znane. Prezydent zawsze to jasno podkreślał, idąc jako kandydat do urzędu prezydenta w roku 2015-2020 wśród swoich postulatów, w swoim programie wyborczym mówił także i o tym, że jest za życiem, nie zmienił swojego stanowiska i na pewno je podtrzyma. Rozumiem, czyli się przegląda z boku, a tak naprawdę... Dobrze by było, żeby obecnie rządzący zajęli się sprawami merytorycznymi. Pamiętajmy, że niebawem minie 100 dni rządu, pamiętamy obietnicę 100 konkretów na 100 dni. Wiemy, że tych konkretów bardzo wiele było, niewiele zostało zrealizowanych. Troszkę powiem żartem, ale pan prezydent wyciąga rękę także do obecnie rządzących. Niedawno